Akkor sem egyesség. Jócskán felnyomja. Szóval akár nem csuktad, ott csöpi a kaput, mi? Nem csuktam. Az sem, hogy így oda-vissza sokat kilincselt tudosra. Hát oda-vissza, hát jó, hogy oda-vissza csinálja, amikor ott van a kislány. Hát, amikor itt volt ott egy szarba, ki van itt van a kapu, és akkor nem kell ott oda-vissza szaladgálni. Ugye aznak rájönni, hogy kimenjél vagy valami. Kaptál már egy, akkor mit kerestünk? Ha nem tudom, hogy hol van, hogy nem tudom, hogy hol van. Magyar az orvos vagy szár? Óra belül itt akarsz mondani? Elvinni a pálinkába azt. Azóta már kell, hogy kottam én is. Ha jó van, majd elmegyek én akkor. Ha van, elviszik akkor. Hova fő, hova menni neki? Sehova, tanulni akar? Akar. Itt a kockás se tudod. Hát most én nem mondtam azt, hogy most hova mész hónap? Elmegyek sehova se hónap. Akkor mit kereső? Nézem a... Néztünk, hogy jött-e már Valentina, de még nem jött. Nem jön az. Akkor nem megyünk be. Akkor majd... Már most csak el kell vetni a buzát, azt aztán... Nem, nem a buzát elvetni. Mert akarom, hogy ne legyen ott az a fő, ha már főszántott a toncsa, akkor egy kettő. Ha most oda belefordult, ha legyen, hogy túl felásolni, egy két négyre forra kívülról szállt ásogassatni. Nem ki ásogatni. Mások felett ásogatni. Máskor se ásta, váratlan hírek érkezik. Minden felásnál, minden éve. Én meg ásogatni. Ne fölhát. De azért minden évben kell ásnom utána. Akár miatt, de ez akkor is kéne ásni. Nem, nem fordulgat. Ott van, jó volt. Na, szesztek! Na, mami! Hát, gyűjünk! Valamikor. Na. Megyek! Megyek! Na, visz menni. Megyek! Rájött a rendes patikámra. Jaj, bocsánat, a szívem.